یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے ایسی صورت میں کیا کیا جائے جس کے والدین نے اس کا نام محمد یا احمد نہ رکھا ہو اور وہ اپنے نام کے ساتھ محمد لگا لے، تو کیا اسے بھی یہ فضائل حاصل ہوں گے؟ محمد لگانے سے وہ فضائل ملے؟ نام مجرد، پچھلا نام خلاص، محمد نام رکھ لیں. جس کا نام مثلا اقبال ہے تو وہ محمد اقبال ہو جائے گا تو فضائل حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اقبال کو خلاص کر لیں، بلکہ نیت کر لے کہ میرا نام محمد ہے. اب چونکہ شہرت ہے اس کی اقبال سے، تو اب عرف یعنی کہ پکارنے والا نام رکھ لے اقبال، تو اب وہ محمد چونکہ اس نے نام رکھا ہے تو انشاءاللہ اس کے فضائل ضرور حاصل ہوں گے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں فضائل حاصل ہوں گے. ویسے حدیثوں میں تو وہ بچے کا نام حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اب ہمارے نصیب کہ ہمارے والدین نے کیا رکھا تھا نام، مجھے بھی نہیں پتا میرا نام کیا رکھا تھا. میں نے تو نیت کر ہی لی ہے، وہ برسوں سے کر لی ہے کہ میرا نام محمد ہے. جو مقدس یعنی ام المومنین، ہاں ام المومنین جو ہیں ان کے اسماء گرامی پر رکھا جائے بیٹیوں کا نام، صحابیات پر رکھا جائے، ولیات پر رکھا جائے، اچھے اچھے نام رکھا جائے. فلمی ایکٹریس اور فلمی ایکٹرز پر نام رکھنا یہ اپنے آپ کو تباہی کے لیے پیش کر دینے والی بات ہے. کہ حدیث پاک میں المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو فلم ایکٹر یا فلم ایکٹریس یا کھلاڑی کے ناموں پر نام رکھنا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ فلم ایکٹر سے اس کو پیار ہے، کھلاڑی سے پیار ہے. پرویز نام بہت برا ہے، کہ گستاخ رسول کے نام پر نام رکھنا طبیعت کو گوارا نہیں. تو پرویز وہ بدبخت ایران کا بادشاہ ہوا ہے، خسرو تو ایران کے ہر بادشاہ کو بولتے تھے، تو اس کا نام خبیث کا پرویز تھا. اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب نامہ والا اس کے پاس پہنچا تبلیغ کے لیے، تبلیغ کے اس کو یعنی کہ اسلام کی دعوت پہنچی، تو اس بدبخت نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب گرامی کو، اپنی آخرت کو پھاڑ کر پھینک دیا اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دیا. اس لیے مجھے یہ نام بہت ناپسند ہے، صرف محبت رسول کی وجہ سے ناپسند ہے کہ یہ گستاخ رسول کا. آپ میں سے ابو جہل کون نام رکھتا ہے یار؟ کچھ سنا ابو جہل نام رکھے؟ گستاخ رسول کا نہیں رکھتے. ابو لہب کون رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. گستاخ رسول کا نام ہے ابو لہب، مشہور ان کے یہ القاب ہیں ابو لہب ابو جہل، یہ ان کی کنیتیں. تو یزید بھی نام ہم نہیں رکھتے، جو اہل بیت کا دشمن تھا ہی، تو اسی طرح ہم پرویز بھی نہیں رکھتے. ہماری مرضی نہیں رکھتے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ پرویز رکھو، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ پرویز نام رکھنا ناجائز ہے، فتویٰ علماء دیں گے جو بھی ہو، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تب میرا انتظار کریں کہ میں پرویز نام ہے اس کا بدل دوں کسی اسلامی بھائی کا، تو یہ بھی نہیں ٹھیک. عشق تو یہ کہ اب بھی بیٹھے بیٹھے بدل دو، اگر آپ کا نام یہ ہے تو ابھی سانس بعد میں لو، پہلے بدل دو، کہ مجھ تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہاں جو میرے سے نام رکھوانا چاہتے ہیں تو میرے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے، کہ اتنے بچوں کے نام پہلے رکھواتے تھے، یہ بھی میں نے بند کر دیا. اب صرف مجلس کا نگران ہو اس کے لیے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا چلو نام دے دیا، یا کوئی مدنی فیس دے دے کہ ہاں بھائی آپ نام دے دو تو میں انشاءاللہ کل یا پرسوں ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کر لوں گا 3 دن کے لیے یا زائد، اور اس کے یہاں بچہ اس کے یہاں ہوا ہے تو مدنی قافلے کے ہاتھوں ہاتھ فیس ملنے پر بھی نام میں دینے کے لیے تیار. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.